छुपे प्यार कभी होना चाहिए। रुत हो जवान फिर तो हमें होना चाहिए। हर चोरी छुपे प्यार कभी होना चाहिए। रुत हो जवान फिर तो हमें होना चाहिए। जय काली कलकत्ते वाली मेरा वचन न जाए खाली। बच्चा लोग अरे बजाओ ताली। चन्न जाए खाली छोकरी लो अरे बजाओ ताली। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए जाने मन।